1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Afgelopen avond zijn twee Nederlandse evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrokken. Van de inzittenden hebben 79 mensen Nederland als eindbestemming, zegt Defensie. Verder is bekendgemaakt dat vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. Zij worden de komende dagen naar Nederland gebracht. Ondertussen wordt de situatie op de luchthaven steeds slechter. Op en rond het vliegveld verblijven duizenden mensen. Er zijn berichten dat in het gedrang ook doden zijn gevallen. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse Noordoostkust is aangeraden om te vertrekken. Henri komt naar verwachting de komende dag aan land in New York en New England. Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. In Mexico heeft orkaan Grace al veel schade aangericht. Zeker 8 mensen zijn omgekomen. Griekenland heeft de 12 kilometer lange stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, verwachten de Grieken dat er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Met het verlengen van de muur wil Griekenland voorkomen dat mensen illegaal het land binnenkomen. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 probeerden bijna 1 miljoen mensen uit het Midden-Oosten via Turkije naar Europa te komen. Zo'n 60.000 vluchtelingen bleven toen in Griekenland achter. Het weer. Vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De komende dag overheerst de bewolking en valt hier en daar een bui. Maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Sinan Can. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Week in week uit maakt u op dit tijdstip met mij een radioreis naar een buitenland. En dat hoeft u niet alleen met mij te doen. Iedere week hebben we een interessante gast die ons naar het land gaat gidsen. En vandaag ben ik op bezoek, ik ben heel blij, bij Arabisten en juristen en goede vriendin Laila Al-Zawani. Zegt dat goed? Nee, Laila Al-Zawani. Zawani, ja. Je moet het wel goed uitspreken. Laila Al-Zawani. Zawani, ja, je moet het zo. Laila, voordat we met jou naar het land toe gaan, jij hebt ook een tijdje in Afghanistan gezeten. Dat klopt. Ja, bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. Ja. Welke jaren? Dat was tussen 2007 en 2009. En ik werkte daar voor de Verenigde Naties, de hulpmissie voor Afghanistan. Dus wij stonden naast de regering van Afghanistan om alle internationale hulp te coördineren. En dus wij waren eigenlijk het epicentrum, zeg maar, voor alle buitenlandse donoren die daar zaten. Ook voor de legers die daar zaten, in theorie dan, hè? Ja, en hoe kijk jij naar alles wat er gebeurt nu? Ja, ik ben helemaal in shock. Ik zag het al aankomen, want ik ben om die reden in 2009 weggegaan. Omdat ik zag wat wij doen als Westen werkt helemaal niet. De Taliban komen terug, dat heb ik toen ook letterlijk gezegd. En ik wil niet meedoen aan een missie die niet zichzelf kan evalueren en zichzelf bijsturen. En er waren nog wel wat meer dingen. Maar je loopt ook levensgevaar. Dus ik dacht, nu is het mij niet meer waard. Daarvoor wel. Toen dacht ik, als ik hier niet meer levend uitkom, dan heb ik in ieder geval gedaan waar ik voor sta. Maar het was in die jaren ook gevaarlijk. Het was eigenlijk altijd gevaarlijk. Het was altijd gevaarlijk. Ik weet nog dat ik de eerste dag dat ik daar aankwam in Kabul, Toen schrok ik wakker van een knal, een enorme knal. En mijn eerste gedachte was, is er onweer? De tweede gedachte was, misschien is het wel vuurwerk voor een bruiloft of zo. En pas de derde gedachte was, dit is een zelfmoordaanslag. En dat was het ook. En dat was iedere dag. Iedere dag, ja. Op de een of andere manier was er een soort rush hour. Dus het was tussen 7 en 9 waren de meeste knallen. Dus omdat het dan heel druk was ook op. Ja, dat denk ik. En ze hadden het niet op zich, de Taliban waren dat toen natuurlijk tegen ons gericht. Tegen de Verenigde Naties, maar tegen de Amerikaanse konvooien. En ja, als wij daar ook langs reden, dat gebeurde ook. Ja, je hebt die gevaarlijke weg Jalalabad Road, hè? Juist. Waar ze dus heel vaak die aanslagen plegen. Precies. Wij noemden dat ook Suicide Road. Ja, Suicide Road. Ja, helaas. Dat gebeurde daar. We gaan niet naar Afghanistan. Nee. Maar we gaan wel naar een ander land, waar het eigenlijk ook niet heel goed mee gaat. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Jemen. Nu zijn er ook mensen die voor topografie geen 10 haalden op school. Maar waar ligt dat dan? Dat is geen gekke vraag hoor. Want heel weinig mensen weten dat eigenlijk. Jemen ligt ten zuiden van Saoedi-Arabië. En aan de andere kant ligt Oman. En het ligt aan een hoek zee, de Bab el-Mandab heet dat. Met Djibouti, Eritrea, Ethiopië aan de overkant, zeg maar. Ja. Dus helemaal het zuidelijke puntje van het Arabisch Schiereiland. Wat is jouw band met Jemen, Leila? Ik had eigenlijk helemaal geen band met Jemen. Afgezien, ik ben zelf half Irakese dus. En ik heb Arabisch gestudeerd. We hadden over Irak kunnen praten. Ja, zeker ook. Graag een volgende keer. Ja. Want daar kan ik ook mooie verhalen over vertellen. Maar Jemen kwam eigenlijk boven omdat ik na de universiteit... ik wilde gewoon doorstuderen. En dan ga ik een proefschrift schrijven en onderzoek doen. Maar waar zal ik dat eens doen? Dus was Irak, Syrië, waar dictators zitten die mij niet zouden toelaten om onderzoek te doen naar de rechterlijke macht en naar sharia en naar stammen. Maar Jemen toch ook? Daar zit toch ook Saleh? Ja, maar Saleh moment... zat daar. Klopt. Die is trouwens dood, hè? Ja, die is inmiddels door de Houthis omgebracht. Ja. President van Jemen. Maar dat was niet zo'n dictator als Assad en Saddam Hussein ook. Hij was meer een vos als de anderen dan leeuwen waren, zou je kunnen zeggen. Dan was... Saleh was meer een vos. Dus hij was ook een beetje onbekend, hè? Want Gaddafi kennen we natuurlijk. Ja, Assad, Saddam, Khomeini. Maar Jemen lag inderdaad in die uithoek. Dus we hoorden daar niet veel van. En het was dus op de een of andere manier was het mogelijk om daar wel dit onderzoek te doen. En welk jaar was het? Het was 1996 dat ik daar voor het eerst kwam. Ik woonde eigenlijk toen in Cairo, in Egypte. Omdat ik daar was ik mijn voorstel voor mijn proefschrift aan het voorbereiden. Omdat ik niet meteen naar Jemen durfde. Eigenlijk. Ik was nog niet zo'n traveler. Dus ik dacht... Beetje acclimatiseren in Cairo. En toen dacht ik, dan ga ik van daaruit een maandje naar Jemen. En kijken of het überhaupt, of ik daar wel kan aarden en een jaar kan blijven. En dat verhaal zegt iedereen, je komt daar aan. Ik kwam daar 's avonds aan, dus ik zag nog niet zoveel. En 's ochtends werd ik wakker. Ten eerste met een heel mooi muziek. Nou ja, dat was van de moskee, de oproep tot het gebed. Echt zo mooi vergeleken met Cairo. Dat zijn van die keiharde cassettebandjes waar je echt helemaal gek van werd. En ik deed de gordijnen open en ik zag zoiets moois. Dat was de oude stad van Sana'a. Met die prachtige leeuwenhuizen. De hoofdstad, hè, van Jemen, de hoofdstad Sana'a. Van Jemen. Ja. Dus ik was meteen, dacht ik, van dit ben een soort 1001 nacht terechtgekomen. Nou goed, dat was de eerste indruk. Dat is Jemen toch ook een beetje? Ja, het is, als je daar, ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Het was inderdaad, ik dacht, als je de auto's wegdenkt, is het eigenlijk alsof je 3 eeuwen terug bent beland. Ja. Een zo onontdekt land en zo, nogmaals, in eenvoud prachtig. Dus je eerste ervaring was eigenlijk een hele mooie. Ja, en zo rustig ook natuurlijk, vergeleken met Cairo. De mensen, waren bijna geen toeristen. Dus dat was ook heel raar eigenlijk om daar dan rond te lopen. Maar de mensen waren ook niet zo van, kijk eens, je hebt daar een buitenlandse of zo. Dus in het begin was het echt, je kon rondlopen, mensen waren heel vriendelijk. Je kon zelfs over de oude markt in de hoofdstad, dus in het centrum rondlopen. Zonder dat allemaal verkopers op je afsprongen van, wilt u wat kopen van mij en zo. Nee, het was heel relaxed. En hoe lang heb je er gezeten toen, in 96? Ik heb daar toen een maand gezeten als een soort voorstudie. En even het water voelen, zoals dat dan heet. Maar dat was meteen al dat ik dacht, hier wil ik heel graag zitten. Ik ben toen ook nog naar Aden gegaan. Omdat ik eerst dacht, ik ga een vergelijking maken. Dus Sana'a, want dat ligt in het vroegere Noord-Jemen. Heel anders dan Aden. Aden-Zuid, hè? In Zuid-Jemen, dat was vroeger communistisch. Ja. Dus ik dacht, dan kan ik het waren ook twee landen, hè, toch? Ja, klopt. En 1990 zijn ze samen. Dus 6 jaar voordat ik daar aankwam. Ze hadden ook wel in 1994, dus 2 jaar voordat ik daar aankwam... een enorme, korte, maar hevige oorlog, burgeroorlog. Omdat Zuid-Jemen eigenlijk weer uit die unificatie wilde. Maar ja, dat toen heeft eigenlijk Noord-Jemen Zuid-Jemen bezet. Dat is het ook. Het toch ook wel weer bijzonder geworden. Dat het dan toch weer uit twee is uiteengevallen. Hè, nou ja, officieel waren ze dus nog wel een eenheid. Maar ja. Sindsdien is het niet meer goed gekomen tussen Noord en Zuid. Ja, dus dat, er waren toen ook wel spanningen. Dat had ik niet meteen in de gaten, hoor, zelf persoonlijk. Maar je ging dus naar Aden en bent daarna nog teruggegaan naar Jemen meerdere keren. Zeker, ja. Ik ben toen in 97 meteen een heel jaar gebleven. Ik dacht zo, nu ga ik me installeren en ik heb dat in Sana'a aangedaan. Want Aden, moet ik ook zeggen, mijn eerste indruk van Aden was ontzettend heet. Ik kwam daar echt aan. Ik was met een levensgevaarlijke tocht met een gedeelde taxi. Dus van Noord naar Zuid over al die bergpassen en zo. Nooit meer doen, want dat is echt levensgevaarlijk. Maar ik kwam daar aan en toen echt als een deken, echt die enorme klamme hitte. En toen dacht ik al meteen, dit hou ik fysiek niet vol om hier helaas lang te zitten. Dus het was eigenlijk, de keuze was snel gemaakt dat ik in Sana'a mijn onderzoek zou doen. Ook omdat het toch wel interessant is, omdat daar het kruispunt was van eigenlijk wat ik wilde onderzoeken, namelijk een moderne rechtssysteem, de wetten en dan de sharia. Sharia. Ja, en ook dat stammenrecht. Want er zaten een hele hoop stamhoofden in Sana'a zelf. En die hadden allemaal onderhandelingen met de regering en met de mufti en al die islamitische rechters. Officieel had je daar geen sharia-rechtbanken trouwens. Er waren een hele hoop ontzettend interessante ingrediënten voor mijn onderzoek. Dus ik dacht, als ik hier zit, dan zit ik precies op het kruispunt van al die mannen vooral. En wat was nou de ontmoeting die jou is bijgebleven toen? De eerste keer toen je daar naartoe ging? Ja, ik heb er eigenlijk twee. Dan mag je er twee vertellen. Ja, de eerste was eigenlijk, en dat gebeurde wel in die eerste maand dat ik daar zat, in 1996, daarom werd ik zo ontzettend enthousiast. Er was een man die zei, het was ook een hele grappige man, vond ik, heel open en welkom en kom naar huis. En die begon 100 uit te praten over dat hij van een stam kwam, maar dat hij dus de opleiding tot rechter had gevolgd. Dus dat hij nu een officiële rechter was, maar tegelijkertijd probeerde om dat stammenrecht in te weven in zijn rechtspraak. En toen kwam hij ineens met een document, een manuscript aanzetten. En ik zat zo te kijken, ik probeerde te luisteren, want dat dialect was nog niet meteen, dat kon ik niet meteen verstaan. Dat was wel ingewikkeld. En hij praatte ook nog heel snel en vaak, daar komen we misschien nog op, kauwen ze ook nog kat. Die blaadjes, waardoor je met volle mond praat, nou dan snap je er helemaal niks meer van. Dus dat was ontzettend intens allemaal. Maar hij kwam dus met het manuscript en ik zat zo te lezen wat het was. En ineens, ik weet nog echt heel goed, sloeg echt de vlammen bij me uit. Ik weet nog dat ik het zo warm kreeg toen, omdat ik me realiseerde dat dit een manuscript was waar ik over gelezen had, dat antropologen, zoveel decennia geleden, uit Engeland vooral, Britten, hadden gevonden. En dat het heel zeldzaam was en dat ze niet wisten wat het precies was en dan wel probeerden dat te ontcijferen. En ik dacht toen nog, dat ga ik natuurlijk nooit vinden. En ik dacht ineens, binnen een maand heb ik dit manuscript in mijn handen. Althans, een kopie van een kopie. En hij wist daar ook over te vertellen. Dus ik was toen al meteen. En dat manuscript, dat was het interessante, gaat terug tot de constitutie van Medina. Oh. En dat vond ik toen heel interessant. Dus een tribaal document dat zich beroept ook op een islamitisch, de oorsprong van de islamitische umma. Een soort grondwet, hè? Juist. Ja. Dus dat. En die man nogmaals, ik heb nog gevraagd, mag ik dan een keer naar je rechtbank om te kijken hoe u dan dat recht doet. Ja, daar ben ik dus nooit geweest. Want die rechtbank was niet een adres en met een groot bord, hier zit de rechtbank. Dat was dus ook van, hoe vinden die Jemenieten dan het recht? Daar vroeg ik me dan toen ook af. Dat was precies de vraag waarvoor ik kwam. Maar advocaten die zeiden van, nee, daar moet je niet heen gaan, want de stieren worden daar binnen gesleept en zo. Dus dat werd gewoon volgens hen tribaal recht. Dus met geslachte stieren en uitwisselen van wapens en zo in die rechtbank. Leek mij hartstikke interessant om dat een keer te zien. Ja, ik wilde dat dolgraag. Ja, maar en dan was het toch als vrouw, dat is toch een mannending. Daar mag je als vrouw niet bij zitten. Dus ik heb hoog en laag gesprongen, maar dat heb ik helaas nooit mogen aanschouwen. En de tweede ontmoeting? De tweede ontmoeting is, ik moet er nog steeds enorm bij glimlachen. Dat is een man. Hij had altijd een oranje traditionele kleding aan, in het fel oranje. En hij was een danser. Hij danste de bara. En de bara, daar heb ik ook een geluidsfragmentje van meegenomen. Dat is een dans die alleen mannen doen met hun djembia. Dat is die kromdolk die ze altijd bij zich aan. Die niet mag aanraken, hè? Nee, want dat is een symbool van mannelijkheid en zo. En ook niet echt bedoeld om mee te vechten. Wordt wel eens gedaan. Maar deze dans wordt dus met mannen gedaan, met die jambia dan in hun hand. En die zag ik altijd. In het weekend gingen we dan altijd picknicken, of waar de Jemenieten dan ook heen gaan. En dat was een plek net buiten Sanaa, heel mooi. En daar zag je dan ook veel bruiloften plaatsvinden. Of in ieder geval de bruidegommen kwamen daar. Dat was allemaal een ritueel. En daar moest altijd die dans bij gedanst worden. Dus dat was heel erg leuk. En er werd dan tijdens daar ook dan geschoten. Dat was ook een tijdverdrijf natuurlijk. Dan werd er gewoon met Kalashnikovs geschoten, of misschien was dat wel erfgoed, denk ik wel eens. Gewoon kapot geschoten. Maar goed, dat was het tijdverdrijf. Maar die dans die zag ik dus ook steeds terugkomen. En die man, daar heb ik dus ook mee gesproken, die woonde in een mini-huisje met een vrouw waar die echt dol op was. Ik zie die twee nog zitten. En hij liet me ook zijn tuin zien, want Sanaa heeft hele mooie tuinen gehad. Ik weet niet of ze er nog zijn of volgebouwd zijn, maar echt driekwart geloof ik van Sanaa bestond uit hele mooie tuinen. En hij had daar basilicum, weet ik nog. Dus ik rook dat zo. Ik denk, jeetje, basilicum, hoe komt dat hier? En ik zei, wat doen jullie daarmee in de keuken? Nou, niks. Hij vindt het gewoon lekker ruiken, maar ze gebruikt het niet om te eten. Maar hij was door de Fransen uitgenodigd naar Parijs om daar die traditionele Jemenitische dans, nou ja, ergens in Parijs op te voeren. Dus hij was inderdaad naar Parijs gegaan, hij was weer teruggekomen. En toen vroeg ik, hoe was het daar nou? Want ik dacht echt, die man die heeft nog nooit zijn kleine huisje en het land verlaten. Nee, dus hij kwam. Dus ik vroeg hem, hoe was het nou? Hoe vond je dat nou? Wat heb je gezien? En hij zei, ja. Ik zei, heb je de Eiffeltoren gezien? En wat zei, ja, ja. En ik zei, hoe vond je dat nou? Ja. Ja, het was wel bijzonder, maar ja, ik zit toch liever thuis bij mijn vrouw. Ja, ik vond dat zo aandoenlijk. We gaan even naar het geluid luisteren. Ja, nee. Als we nu even naar de huidige situatie gaan, hè? Want waar ik heel erg verdrietig van word, is dat het stond heel hoog op mijn lijstje van landen om naartoe te gaan, omdat ik ook fantastisch mooie foto's en beelden heb gezien. Ja. Ongekend, die bergen ook. En daar ben ik eigenlijk te laat mee. Dat is eigenlijk net hetzelfde als mensen die misschien ooit een keer naar Aleppo wilden. En dat oude Aleppo bestaat helaas niet meer. Hoe kijk jij nou naar die oorlog? Heb jij ook contact met mensen daar nog steeds? Jij volgt het natuurlijk op de voet, weet ik. Ja, het is ook dat is weer hartverscheurend. Ik weet niet hoe ik mijn hart verpand aan landen die dan echt zo dramatisch omstandigheden terechtkomen. Ik heb zeker ook nog contacten. In de tijd dat ik er was, was er eigenlijk helemaal geen internet. Of het begon toen net, laat staan een smartphone en zo. En de mensen toen, daar had ik dan ook de nummers, die kloppen ook niet meer. Ik probeer ze nog via Facebook en zo te vinden. Dus nu, het gaat meestal via. En ook de Jemenieten die nu in Nederland terecht zijn gekomen. Ja, het is. Ik heb het dus wel gezien toen het er was. Opvallend was ook dat er eigenlijk toen bijna geen toeristen waren. En de toeristen die er waren, waren echt 50 plus. Het waren oudere senioren die daar kwamen. Wat ik heel verrassend vond, want ik dacht, waarom juist zij? Een vrij onbekend land ook, hè, bij Nederlanders ook, als reisland. Als reisland wel. Er waren wel Nederlandse hulpverleners die daar ook jaren hebben gewoond. Maar het is, wat zal ik zeggen? Het idee dat ik daar ook niet meer terug kan, vooralsnog. Wanneer ben je voor het laatst geweest? Ja, dat is lang geleden, 2006. Dus zelfs nog voor de Arabische Lente. Toen heb ik dan weer spijt van dat ik toen niet meteen gegaan ben. Want die Arabische Lente was heel bijzonder in Jemen. Want toen zag je ineens ook vrouwen massaal de straat opgaan. Wat echt in zo'n traditionele patriarchale maatschappij ongekend was. Ja. De stammen die hun wapens neerlegden en zeiden, we doen mee aan deze nieuwe, nou ja, de Daula Madaniya, de civiele staat. Leila, was het in die jaren dat jij daar zat, was het ook een heel arm land toen? Zeker. Veel armoede? Ja, heel erg arm. Maar op de een of andere reden hadden veel mensen toch nog eten. Omdat misschien die tuinen ook voor eigen groenten verbouwen. Dus ze konden dan met hun eigen een geitje en wat hebben ze. Maar ook, ik nam ook heel vaak zo'n klein minibusje. Want ik vond dat leuker dan zo'n taxi nemen. En ook iets veiliger. Want alleen met een man in een taxi vond ik minder veilig dan opgepropt in een taxi met heel veel mannen eigenlijk. Ja, dat klinkt dan weer raar. Maar dat was een dubbeltje of wat was het. Dus ik wilde dat altijd betalen. En ineens wilde me gewoon de buschauffeur, die natuurlijk ook hartstikke arm was. En voor hem was het best veel geld. Absoluut niet. Ik was hun gast en een buitenlander. En toen dacht ik echt van, en inderdaad, als je bij ze thuis komt, je krijgt het beste eten en zo. Terwijl ze zelf niks te maken hebben, zeg maar. Stel nou dat die oorlog voorbij is. Ik hoop dat eigenlijk, dat we dat nog meemaken. Ja. Wat is nou de eerste plek waar je mij naartoe zou nemen? Stel nou dat we er samen naartoe ja, gaan. Ja, heel graag. Ja, dan toch de mijn eerste blik ja. naar Sana'a. Ja, ik zou naar Sana'a gaan. En daar niks ten nadele, in tegendeel van anderen. Maar dat is zo kenmerkend en hopelijk van alles. Want daar kan ik je ook rondleiden. Kijk, ja. dat is ook dat ik je daar nog dingen kan aanwijzen en zien kijken of er nog. Hetzelfde is, maar ook de berglandschappen daaromheen. Plek waar de beste honing vandaan komt, wordt gezegd. Honing is fantastisch daar. Ja. Ik heb, ook duur, begreep ik? Ja. Nee, ik bedoel duur in de zin dat duur voor de mensen daar ook. En ik begreep ook hoe verder je af bent van Jemen, hoe duurder de honing wordt. Dat snap ik ook, omdat het gewoon rijst. Ja. En ze hebben nog iets anders waar ze heel goed in zijn. Koffie. Ja. Ja. Nou, dat wilde ik ook zeggen. Want er was bijna een kans dat ik ook naar Jemen zou gaan de afgelopen jaren. Met een koffie-exporteur, zeg maar. Ja. Een Jemeniet die erin is geslaagd. En steeds meer Jemenieten zie je dat doen. Om de koffieproductie weer op gang te brengen. Tijdens die oorlog. Ongelooflijk. Dus hij zei, ik kom nog regelmatig vanuit Engeland naar Jemen. Dus misschien kun je wel mee met mij. Nou, dat had ik heel graag gedaan, maar toen het erop aankwam, toen zei hij, nee, het lijkt me toch niet zo veilig. Ja. Maar het is bijna een soort bakermat, hè? Ik bedoel, de koffieboom komt uit Eritrea, Ethiopië, begreep Klopt, ik? Klopt, de boom komt vandaar. Op een gegeven moment is die, omdat het, we kennen de koningin van Sheba eigenlijk, die was Ethiopië en Jemen was eigenlijk één land. Eén land, ja. Ja, dus er was, ze kwamen makkelijk de straat over, de zeestraat. En de Jemenieten hadden door van, hier kunnen we wat mee, dus handel drijven. En nou ja, toen kwam de VOC. Ook nog eens langs het havenplaatsje Mokka. Mokka, ja. Daar kennen we de koffie ook van. En toen heeft, ben ik even zijn naam kwijt, maar een Nederlander op de VOC de plantjes gestolen van de Jemenieten. En die is weer in Indonesië begonnen om daar nog grotere internationale handel van te maken. Dus toen was Jemen ineens het primaat kwijt van de koffiehandel. Ja. Heb je altijd Jemenitische koffie in huis? Ik heb of is het daar moeilijk aan te krijgen? Heel moeilijk te krijgen. Er was hier zelfs in Leiden nog een winkeltje dat verkocht. Het was inderdaad de duurste koffie. Nu heb ik het gekregen van die Jemenitische koffiehandelaar die dat mij heeft via weer geschonken. Maar ik moet ook zeggen, want ik wist van de koffie. Dus toen ik in Jemen was, dacht ik, en nu ga ik die beroemde koffie eens drinken. Maar ik had blijkbaar mijn Arabisch was nog niet goed genoeg. Of het woord wat ik voor koffie kende betekende iets anders. Ik kreeg een soort schilletjes in heet water. En het was een soort van, tussen thee en koffie in. Ik denk, wat ben ik nou aan het drinken? Nou, toen dacht ik eigenlijk, ik vond het zo vies, dat ik dacht, dat zal dan wel een mythe zijn van die Jemenitische koffie. Dus ik heb het daarna niet meer gedronken daar. En hoe is de Jemenitische keuken? Ja, verrassend goed. Want ik dacht dus ook, ik kom in een land dat zo arm is, dus ik bereid me gewoon voor op, bijna niets. Maar ik heb, nogmaals, ik kan het ook allemaal niet meer zo benoemen. Salta bijvoorbeeld, ze hebben daar ook groen. Groen is echt de kleur daarvoor al hun drankjes en eten. Een soort soep, dikke soep. En daar zit dan fenugreek in. Dat is natuurlijk een hele speciale smaak die wij niet zo kennen. Ja. Dus die geur die zit ook nog wel in mijn sterk, neus. Hoor. Ja, maar dat was blijkbaar een hele goede bodem voor katkauwen daarna. Want dat werd dan altijd met de lunch gegeten. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Ik heb het één keer gedaan, omdat ik dacht, dat moet toch wel als je in Jemen bent. Dus ik laat het me, laat en het hoe was dat? Doen. Ik heb daar zo'n allergische reactie op gehad. Het kan ook zijn vanwege de pesticiden die er waarschijnlijk op zaten. Ik vond het zo smerig. En het deed ook helemaal niks met mij. Want je koud. Je denkt, oké, wanneer krijg ik iets... Wanneer wordt het vrolijk? Wanneer wordt het vrolijk? Iedereen om me heen vrolijk en ik zit maar te kouden. Maar het deed dus niks? Nee, het deed bij mij niks. Behalve dus die enorme... Ja, mijn tong ging helemaal dik worden. Ja, dat was best wel eng, want ik kon op een gegeven moment niet meer ademen. Ja, dat was een van de zeer spannende momenten in Jemen. Toen zat ik ineens in mijn... Want ik had het gegeten, ik voelde me niet lekker. Dus ik ging naar huis, ik woonde in het Franse instituut. En toevallig was net iedereen weg. Dat is een onderzoeksinstituut voor allerlei onderzoekers uit Europa. Dus ik zat in mijn eentje daar en ineens ging mijn tong opzwellen. Ja, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Mm. En ik stikte er dus bijna in. En ik kon niet meer bellen. Ik kon niemand bellen, er was niemand. Dus toen dacht ik... Oké, Laila, dit is of je laatste uur, of niet in paniek raken. Gewoon heel rustig ademen door je neusgat. Gelukkig was die nog open. En ik dacht, ik wacht maar heel rustig af. En gelukkig ging het minder worden. Maar dat was wel heel spannend. Dus voor mij was dat het einde van het katkauwen. En hoe is de natuur, hoe is het buitengebied, zeg maar, los van de steden? Het is heel bergachtig, hè? Het noorden is heel bergachtig. Dus je hebt ook allemaal terrassen waar ze dan ook de kat en nu de koffie dan ook verbouwen. Dat is prachtig groen. Want er en is het dus zuiden is dus... Het zuiden is dus inderdaad heel droog. Dat is de tegen. Ja. Dus je hebt ook een hele grote woestijn. Dorre vlaktes, ja. En veel meer naar het zuiden. Ja, dan kom je in de steden, stedelijke gebied. En zee natuurlijk. In Aden was het ook een totaal andere ervaring, want dat ligt aan zee. Ja. En dan, ja, met die haven. En heel groen hoorde ik in het noorden ook. Het noorden is heel groen. Ja, vanwege... Er is dus regen. Dus het hele idee van het is één groot dor land, zoals... Ja, je denkt omdat het dicht bij Saudi-Arabië ligt, dat het één grote zandbak is, zeg maar. Nee, dat is een tegendeel. Nee, het is, en die bergen, die zijn... Ja, ik kom uit Nederland, dus het is zo plat als wat hier. Dus ik ben het ook niet gewend. Maar zo fantastisch indrukwekkend dat je bij iedere bocht wil je even uitstappen om ervan te genieten. En ja, die mist soms echt van heel laag hangende wolken. En dan boven zo'n berg, ja, het uitzicht is... Magnifiek. Dat is, ja, dat kun je gewoon. Als je alleen dat al hebt, dan denk ik, nee, Jemen is helemaal geen arm land. Het is zo'n rijk land in al deze opzichten. Ja. Wat is nou echt een plek waarvan je zegt in de natuur dat was een plek waar het adembenemend was. Ik was daar en ik dacht, ja, dit is de plek. Oh, wauw. Dat is weer zo'n vraag. Er waren er meerdere. Ja. In Hadja herinner ik me. Maar toen was het ook heel mistig. Maar dat was dan ook wel zo bijzonder. Dus er hing een hele dichte mist. En daar kwamen we boven. En dan, het was al heel erg groen en zo. En dan, dan 's ochtends was het opgetrokken. En ja, en dan weer opnieuw. Dan alsof de gordijnen opengaan. En je ziet ineens waar je bent. Inderdaad, dat enorme uitzicht met die groene bergen. Je hebt ook één zo'n brug die... ooit ook gebouwd is, ik weet niet, en dan midden in de bergen... dan zie je ineens zo'n bruggetje, dat je denkt... hoe zijn daar mensen gekomen, hoe hebben die dat kunnen bouwen? En zou ik daarop durven, dus daar lopen, overheen durven lopen? Dus ja, dat is één plek, maar ik heb meerdere plekken inderdaad... waarvan ik, en vooral in de bergen, dat vond ik het allermooiste. Het klinkt alsof dat we er een keer naartoe moeten. Ja. Hopelijk als de oorlog ook gewoon stopt, die nogal heftig is en ook wel lang duurt nu, toch? Ja, hij duurt zo lang ook omdat het oog van de wereld er niet op staat gericht. Ja. En daar toch wat minder belangen zijn, geostrategisch blijkbaar, ja, dan in andere gebieden. En toch inderdaad wel uitzichtloos is. Maar goed, ik denk nog, als we er wel meer aandacht voor hebben... dan zien we ook de positieve dingen die gebeuren. Ja. Maar zou het misschien ook kunnen dat die oorlog wel wat sneller opgelost wordt al... Ja, is dat toch wel hoopvol. Ja, ja, ja. En zou je er ook nu naartoe gaan, ook in die oorlog, als het zou kunnen? Of denk je nou, nee, dat vind ik te spannend? Nou, er is een collega van toen ik daar onderzoek deed, deed hij ook onderzoek. En ik heb nu gehoord dat hij daar een kantoor voor een mensenrechtenkantoor voor de Verenigde Naties aan het oprichten is. Dus hij vroeg me ook, ik heb mensen zoals jou nodig, wil je komen? En? Stuur je cv. Nou, ik zou gaan als ik denk, ik kan daar iets betekenen, ja, en het is... meer of minder veilig. En ik geloof in hem. Deze jonge Franse... Ja, jongen, hij is inmiddels ook net zo oud als ik. Mm-hmm. Maar hij was ontzettend goed. Dus ik dacht, als jij daar zit, dan kom ik met jou werken. Want in jou geloof ik wel. En ja, in Jemen... Ja, ik ben wel bang, denk ik. Maar ik heb zo'n passie om iets te doen waarin ik zelf heel erg geloof. Ja. Wat me een beetje heeft gered en wat me nu... eigenlijk misschien bij de Houthi zou retten... is dat ik een Hashemitische achtergrond heb. Ja. En dat kunnen ze aan mijn naam zien. Dat heeft mij toen echt wel voordeel opgeleverd. Ja. Omdat ik daar toch als vrouw alleen, jonge vrouw zelfs... me moest bewegen tussen al die mannen. Ja. En daardoor zei ik van, ik heb een hele goede kom af. Dus ze hadden echt respect voor mij. Dus misschien een beetje kunnen helpen als ik wel in Sanaa zou kunnen helpen. Maar goed. Well, je zei net... Irak en Afghanistan, dat is wel een mooi driehoek, wilde ik zeggen. Ja. Jemen, Afghanistan, ja. Irak. Ja. Ik denk ook, hoe komt dat? Dat ik mensen denken dat ik een soort oorlogsjournalist ben of zo. Ja, daar lijkt het op. Ik heb dat niet opgezocht. Nee, het is mijns ondanks, hoe zeg je dat, dat het gebeurd is. Ik ben wel van de interessantere landen. Ik had wel zoiets, de onontdekte landen of landen waar iets gebeurt... in de zin dat ik denk, daar kan ik nog wat ontdekken. Want ik ben wel... Meest positieve dromen voel ik me een soort Indiana Jones. Dat ik denk, ik wil wel die wetenschapper zijn die echt het avontuur aangaat. Maar ja. Nou ja, Irak en Afghanistan ken ik ook. En daarvan kan ik zeggen dat bijzondere, avontuurlijke... maar ook mooie landen zijn, allebei. Ja. En ik geloof dat Jemen ook heel mooi is. Dat... Ja, daar kun je bij worden. En al die Jemen niet. Het is gewoon echt waar. Het is heel erg mooi. Nou, we hopen dat de oorlog toch op een gegeven moment toch gaat stoppen en dat ze hun land weer kunnen opbouwen in alle vrede. En tot die tijd wachten we gewoon af totdat de lente weer komt in Jemen en in Afghanistan en in Irak en in Syrië. Ja, ook. Ja. En in Tunesië en in Libië. En zo kunnen we nog heel lang doorgaan. Ja, en ik, als we dat blijven proberen, wie weet. Waterdruppeltjes kunnen ook uiteindelijk een rots breken. Ja, absoluut. Dankjewel. Graag gedaan. Voor dit fijne gesprek. En lieve luisteraars, jullie ook dankjewel. En tot volgende week.